James, Radiogłowi i zespół Myslowic, jak co tydzień w Trójce o tej porze. Tak się rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wspólnego słuchania muzyki polskich artystów. I tak się składa, że dzisiaj zdecydowana większość naszego spotkania, chyba nie całe, chociaż... Nie, jednak większość naszego spotkania będzie poświęcona wydarzeniom, które miały miejsce od 3 do 5 sierpnia podczas 23. Sopot Molo Jazz Festival. Inscrutable Fate. To kompozycja Tomasza Chyły. Jedna z 9 na debiutanckiej płycie Eternal Entropy. Muzyki z tej płyty słuchaliśmy w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Prosto z hotelu Sopot. To jest centrum festiwalowe Sopot Molo Jazz Festival od jakiegoś czasu. 23. edycja za nami i to spotkanie od północy do drugiej, jak zwykle, było wypełnione muzyką wykonawców tegorocznej edycji festiwalu. Nie tylko, tak, nie tylko, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast moimi gośćmi byli m.in. Szymon Burnos, pianista kwintetu Tomka Chyły, no i lider zespołu również. Tak jak się umówiliśmy na antenie, być może Państwo słyszeli, to już było nasze ostatnie spotkanie związane z pierwszą płytą. Mam nadzieję trzymać za słowo panów. Mam nadzieję także, że jesienią ukaże się druga płyta, którą już zapowiadali. Circle Songs, taki ma nosić tytuł. Trasa koncertowa polska i zagraniczna. Wybierają się także do Chin. No i wybierają się już tam na te koncerty w nowym składzie, bowiem Krzysztof Słomkowski już nie jest basistą kwintetu Tomasza Chyły. Ostatni koncert zagrali właśnie podczas 23. Sopot Molo Jazz Festival w Muszli Koncertowej, położonej tuż przy wejściu na sopockie Molo. Tak to właśnie się układa życie muzyków. Czas na zmiany, tak powiedzieli i Szymon, i Tomek, moi goście w audycji Mało Obiektywnie. Słuchaliśmy kompozycji Tomasza Chyły, Inscrutable Fate. Sięgam jeszcze po 2 utwory z tej płyty Eternal Entropy, płyty, przypomnę, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wszystko wskazuje na to, że także i druga w dyskografii, drugi album kwintetu Tomasza Chyły ukaże się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Prace są na ostatnim etapie, z tego co zdążyłem się dowiedzieć. 2 kompozycje jeszcze przed nami. Najpierw Krzysztofa Słomkowskiego, już byłego basisty kwintetu, Kyrie, no i potem jeszcze jedna kompozycja lidera Tomasza Chyły, Last Hope. Thank you. Tomasz Chyła i jego kwintet. Last Hope i Kyrie. Te dwa utwory teraz zabrzmiały na antenie Trójki. Kompozycja Tomasza Chyły, Las Hope i Kyrie, kompozycja byłego basisty zespołu Krzysztofa Słomkowskiego. Moim pierwszym gościem podczas tego specjalnego wydania festiwalowego audycji Mało Obiektywnie, nadawanego prosto z 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival, był Sławek Jaskółkę. Oczywiście mieliśmy ze sobą także jego najnowszy album. Sławek Jaskółkę i jego sextet z płyty Komeda Recomposed. To utwór zatytułowany Crazy. Sławek Jaskółka był moim pierwszym gościem podczas specjalnej audycji Mało Obiektywnie. Teraz trochę będę szaleścił, ale wyjmuję okładkę płyty. Podczas specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie, nadawanego prosto z 23. edycji Sopot Mono Jazz Festival. Płyta, od tego zacznę, właściwie dzisiejsze z nią spotkanie, płyta nagrywana w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, studiu Polskiego Radia, w marcu tego roku. Sextet przedstawiamy z przyjemnością. Na perkusji Roman Ślefarski, na kontrabasie Piotr Kułakowski, saksofon altowy Michał Janciesielski, saksofon tenorowy Piotr Chęcki, trąbka Flegelhorn Emil Miszk, no i fortepiany, różne fortepiany, Sławek Jaskółkę. To muzyka Sławka Jaskółkę. To Komeda rozłożony na czynniki pierwsze albo i drugie. To Sławek już Państwu doskonale zobrazował, opowiadając o tym, jak ta płyta powstawała w tej audycji z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze dwa utwory oczywiście przed nami. To jest także zabawa tytułami kompozycji Krzysztofa Komedy, ponieważ te dwa następne noszą tytuł. Pierwszy nosi tytuł Sfante, a drugi nosi tytuł Etik. Sławek Jaskółkę, jego sextet. Thank you. Słychać, że to inspiracja komedą, ale to jednak tylko i aż inspiracja, bo to muzyka Sławka Jaskółkę z jego nowej płyty Komeda Recomposed. Crazy, Sfante i Etik. Dzisiaj te trzy utwory z płyty, z którą na pewno jeszcze nie raz się spotkamy w naszych trójkowych spotkaniach. I z wtorku na środę program Teraz Polskie, z piątku na sobotę audycja Mało obiektywnie. Jerzy Szczerbaków napisał kilka słów na okładce tej płyty o tym nowym pomyśle Sławka na granie komedy inaczej, bo to jednak nie jest interpretacja, zagranie tych nut, które Komeda napisał. To jest, te nuty są tylko punktem wyjścia do, z drugiej strony, wejścia w jego świat. Tak o tym zresztą Sławek Jaskółka mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jak pisze Jerzy Szczerbaków, Sławek Jaskółkę potraktował to zadanie przewrotnie. W sposób dosłowny odniósł się do niego od strony organizacyjnej, składu zespołu Komedy, tego, w którym grali Tomasz Stańko i Zbigniew Namysłowski. Podobnie jak twórca Stigmatic, Jaskółkę stworzył zespół złożony z 20-parolatków, o dekadę od niego młodszych, ale od strony muzycznej nie odtwarzał, tylko pozwolił sobie na twórcze poszukiwanie esencji komedowskiej nuty. Nie powielił dzięki temu po raz kolejny kompozycji znanych z setek interpretacji, ale idąc śladami mistrza, podjął próbę odnalezienia własnych melodii i harmonii. No i właśnie tak jest na tej nowej płycie Sławka Jaskółkę, jego sekstetu. Okładka też zresztą wpisana jest w ten nurt poszukiwania nowego ukazania muzyki Komedy światu. Komeda Recomposed, Jaskółkę Sextet. To płyta, która towarzyszyła nam w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie i dziś nam również towarzyszy. Z piątku na sobotę od północy do drugiej dzięki Radiu Gdańsk, dzięki Andrzejowi Dubasowi mogli Państwo posłuchać tego, co tam grało na 23. Sopot Molo Jazz Festival. Wśród wykonawców wielu, no mam przed sobą program, o którym mówiliśmy dokładniej, wśród wielu wykonawców w piątkowy wieczór, pierwszy wieczór tegorocznej edycji festiwalu na scenie muszli koncertowej także pojawił się zespół Electricity. We'll be right back. For Jarek. To kompozycja Janusza Mackiewicza, lidera zespołu Electricity. Zebrał wokół siebie znakomitych trójmiejskich muzyków. Sam Janusz gra na basie i na mini-mugu. I proszę posłuchać, kto obok. Na gitarze Marcin Wądołowski. Na ksylosyncie, tak, jest taki instrument. Słyszeliśmy go doskonale ze sceny Sopot Molo Jazz Festival. Zatem na ksylosyncie Dominik Bukowski, na perkusji Grzegorz Sycz. No i także jako gość głosem tym razem, nie przy perkusji, Eric Allen, który także wprowadził słuchaczy zgromadzoną licznie publiczność 23. festiwalu na Sopockim Molo w ten nastrój płyty Depth of Focus, bo to właśnie z tego albumu muzyka dziś nam towarzyszy. To jest także właściwie, no, prawie wszystkie kompozycje, niech zerknę. No nie, właściwie to i tak. I perkusista ma swój utwór, Grzegorz Sycz, i Marcin Wądołowski ma także swoją kompozycję no jakże wdzięcznie brzmiącym tytule Wise Report. No i także Dominik Bukowski ma tutaj jedną Mellow Pause na tej płycie, ale dziś skupiamy się na utworach lidera Janusza Mackiewicza. Za nami For Jarek, jeszcze dwa utwory, przed nami Karo i tytułowy Depth of Focus. We'll be right back.